لن تكون تنظر بس لن تكون نقل سب سندے کے کیا لغات ایجاد ہو رہے ہیں. ڈانٹتے ہیں ان لوگوں کو جب میں اٹھ کے سبق سے جاؤں ان کو عربی میں ڈانٹوں. ایسے ایسے لغات ایجاد جیسے ہم سب بیٹھے ڈانٹ پڑ رہے تو چھوٹا سا بچہ ہے اظہار مولانا رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا اظہار میری بکری دیکھیے کہاں گئی. چھوٹا سکتا کہتا ہے کہ دل میں تو کہیں نہیں ہے. لڑکے ہنستے سے ہم مولانا بھی ہنسنے لگے ہم بھی ہنسنے لگے. بتائیے سے ہم لوگ سگرا بگا پڑھتے تھے تو جزیے حقیقی کی تعریف آئی تو میں نے پڑھ کے کہا اس کو جزیے حقیقی کہتے ہیں. کہتا ہے ٹھیک وہ سب بچے ہنس پڑے اور ہم لوگوں نے منہ میں کپڑے ٹھوس دیے کیونکہ مولانا صاحب بھی بیٹھے تھے. اگر وہ ہنسنے کی آواز آتی تو ناراض ہوتے کیوں ہنستے. وہ تھا ہی پکا سرال تھی تو بچے بس مقدر نہیں بہت بڑے کھانے انہیں کے دادا کے یہاں سے لمحات اتنتے مدرسے میں آئی تھی. اس وقت لمحات میں دیر موجود اللہ تعالیٰ ایسا جن میں اجڑ گئے بہت بڑے رئیس تھے ان کے نانا سب کچھ اجڑ گیا. پھر ہم نے دیکھا وہ ان کی ابھی مدرسے کی مت کرتے ہیں بیٹی پتا چکا بڈھے میں اپنے ہاتھ سے آتا کیونکہ بڑھیا بھی کرتی تھی لیکن چاری بہان بوڑھی تھی انقلاب آتے تک گزار گئے کی بات نہیں گزار گزر گئی. اسی طرح مانی کے لوگ بڑے شریف معذور ہو گئے تو مانی کے لوگ ان کی بات کر خوفیا کوئی کھانا پہنچا تھا کوئی ناشتہ حالانکہ ہر وہاں مانی کے لوگ بھی ان کی مدد کیا گیا. حضرت امام بخاری نے قول الصادق کی تفسیر کی جس کلمہ لا الہ الا اللہ مراد ہے. کہاں کے بیان کو دیکھ لینا ہٹ کر سکے چل. اللہ کو ٹھہرا ہے یہ اتنی ساری چائے کڑوی کٹی گئی ایک دن دونوں نے ہاں کیونکہ دو دریا میں سے ایک دریا چلا ہی جائے گا. لگتا ہے آج تم چائے پینے کے بڑے شوق اچھی علامت نہیں دیکھتے چائے بخود کی ضرورت کی. ہم نے پینا شروع کیا جب نزلہ رہنے لگا بیمار ہوئے تو ہم چائے نہیں پی. ہمارے والد بھی کبھی نہیں کہتے خود ایک پیالی پی سے گھر میں ان کے علاوہ کوئی چائے نہیں پیتا. ان کو دس پیسے کی اتنی سی چائے لاتے تھے تو اس کو سات آٹھ دن چلاتے تھے اتنی پتی تازہ کرتے تھے اتنی سی چائے تیار. چائے پینے میں یہ تو بہت اسراف کیا اب تو ہم سے کچھ ہوتا نہیں چائے پی رہے تین پانی آپ مشکل سے اتنا سا جو جھوٹ اتنا کسی نے سالن لا دیا وہ بھی نہیں تھا لوٹ گیا تب مجھے کچھ ایسے لگا کچھ پیٹ میں کپا رہا کہ میں نے کہیں کوٹی میں لیٹے لیٹے کتاب اسی توڑ توڑ کے تھوڑا تھوڑا رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال المسلم اذا سئل في القبر يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فذلك قول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره وبالاسناد الى امير المؤمنين في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعد قول الم ير الذين بدلوا نعمه الله كفرا امام البخاري رحمه الله الذين بدلوا نعمت اللہ کا مصداق بتا چاہوں کہ کفار مکہ اور علم ترا اور بوار کے معنی بتاتے ہیں کہ علم ترا کے معنی علم تعلم اور بوار کے معنی ہلاک سن الم تعلم قولی الم ترا کیف الم ترا الى الذين خرجوا والبوار والهلاك دار يقول قوما توفورا خالقين وبه قال حدثنا علي بن الله قال حدثنا علي وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عمرو بن ابائل انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الم تر الى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار اهل مكه ایسا تم بچے جانو آپ اس میں تقسیم کر لیا کرو سبق کو دو سبقوں پڑھ لو دو یہ پڑھ لو تو آسانی ہوگی یہ تو تربیت بھی ہوتی ہے کہ ایک سبق پڑھو اس بارے کے بعد صدق رحمۃ اللہ علیہ کا معمول یہ تھا کہ کم از کم تین تعلیم عادتاً پڑھ کے ایک صفحہ ایک دوسرا صفحہ دوسرا تیسرا پہلی چلو قرآن علی مستقیم اس کی تفسیر میں اختلاف پہلی تفسیر تو یہ ہے کہ اخلاص میری طرف سیدھا راستہ ہے دوسری تفسیر یہ کہ میرے ہی پاس سے تیرا گزرنا ہے میں تجھ کو دیکھ رہا ہوں تیرے اعمال کا بدلہ دوں گا تیسری تفسیر یہ ہے کہ میرے لیے ذمہ راہ مستقیم ہے اور اس کی رہنمائی ہے امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ تفسیر اول کو اکثر علماء سے نقل فرمایا ہے کسی کو راد قرار دیا لکھا ہے یہی ثواب اور علم سبق کا قول ہے الحق کی جو تفسیر اس کا حاصل ہے صراط علی مستقیم الحق اللہ علیہ طریق ہو حق لوٹتا ہے اللہ کی طرف اور اللہ پر حق کا راستہ ہے یعنی اخلاص اللہ تک پہنچاتا ہے اور اس کا راستہ اللہ تک جاتا ہے خلی رسیب کہتے ہیں عمر عمر بالقد وزن مانا ہے لیکن قسم بالقد استعمال کرتے ہیں چونکہ عرب قسم کثرت سے کھاتے ہیں اور جو چیز کثرت سے پائی جاتی ہے کلام وہ تخفیف کی تعلیم ہوتی ہے بنے کے ذمہ کے اخب ابھی کوئی کہ عادل اور کوئی کہ عوضل تو اب ذمہ اگر دے گا تو عین کا او بن جائے گا ایسا ہو جائے گا جیسے قے آ رہی ہے یعنی عادل کے نام پر قے عادل کہتا ہے کہ مجھے دیکھ لیتے ہیں جس دن ذرا طبیعت ہو ٹھیک ذرا سی تو میرے اوپر تبصرے کرتے رہتے ہیں چلیے اور تو ملا چاہیے تبصرے کرنے چلیے قوم من کرنا کرم دروغ وقال غیر کتاب معلوم نجر لو ما دارینا حلا دارینا شیعہ یعنی لو ما حفظ تنبیہ چلیے شیعہ مقام ولا اولیاء ایت شیعہ وقال ما بعد ابراہم مسرعینا للمتوسلین للنابین ان فی ذلک الآیات للمتوسلین اس کی تفسیر کی للنابین حسن ابن عرفہ نے اپنے جزء میں ترمذی طبری میں نقل کیا بطریق عمر بن قیس نے کی یہ تلوفی نبی سعید بن خدری عن نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال اتقوا فراس المؤمن فانه ينظر بنور الله ثم قرا ان فی ذلک الآیات للمتوسمین خطیب بردادی کہتے ہیں یہ وہم ہے ثواب ہے ان سفیان عن ابن قیس کان یقال اتقوا فراست المؤمن اس حدیث کے ابن جوزی نے موضوعات میں ذکر کیا اس کے بہت سے شواہد ہیں بعض کی حسن نے تقسیم کی لیکن صحابی کہتے ہیں سب ضعیف ہیں، مگر اس کے باوجود حدیث پر وضاحت لگانا زیبان. اور سیوطی کہتے ہیں حدیث حسن صحیح. سیوطی اور صحابی میں اگر نقد حدیث میں تعارض ہو جائے تو امام صحابی کا بیان سیوطی کے پر مقدم ہو گیا ہوگا. سیوطی جامع للعلوم اور صحابی حدیث کے ماہر اور اتھارٹی محقق ہیں. امام ابو القاسم قشوری نے نقل کیا حضرت جنید الدین بیٹھے لوگوں کے سامنے واز کہہ رہے تھے، ایک نصرانی غلام صورت بدل کر آیا، کہنے لگا ایہ الشیخ ما معنی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا فراس المؤمن قل انه ينظر بنور اللہ. حضرت نے سر جھکا لیا، اس کے بعد اٹھا کر فرمایا تیرے اسلام کا وقت آ گیا کہ مسلمان ہو جا. اس نصرانی لڑکے نے اسلام قبول کیا. صاحب اخلاق محسنی نے شیخ عبد الخالق غجدوانی رحمت اللہ علیہ سے جو کبار اولیاء اللہ میں اسی طرح کا قصہ نقل فرمایا ہے. ہم نے اپنے شیوخ کو اس طرح کے کشوک وغیرہ کے ساتھ متصل دیکھا، ہر ہر بار ان کے ہیں باتیں ظاہر ہوتی. ایک نثر کے بعد کے وقت امام کی ضرورت تھی، میں امامت نہیں کرتا اپنے اعزاز سے، میں سب کے آخر میں بیٹھا تھا، حضرت صاحب بالکل بیچ میں تھا. کوئی امام تھا نہیں، میرے دل میں آیا اگر آج کہیں گے تو میں نماز پڑھا دوں گا. پر نظر تو فرمایا میاں احمد تم پڑھا دو گے؟ میں کہتی حالانکہ حضرت تو بالکل وہاں بیٹھے تھے بیچ میں، اور میں تھا ایک دم کنارے. اور ایسا حضرت کے ساتھ بہت پیش آیا. جب میرا پہلا حج ہوا تو مجھے بڑی تشویش تھی اپنی بات حالات کی وجہ سے. میں نے ناظم صاحب رحمت اللہ علیہ سے مشورہ کیا کہ حضرت کیا کریں، تو حضرت اقدس نے شاید دو سیکنڈ کے توقف فرمایا تم ہوائی جہاز سے چلے جاؤ. اس توقف کا دعا کی اسی وقت دعا کی، اسی وقت منظور ہوئی. اور اسی وقت حضرت نے فرمایا تم ہوائی جہاز سے چلے. میرے دل میں آیا میں تو لمبے قیام کے لیے جاؤں گا. حضرت نے بغیر میری زبان سے کچھ سنے فرمایا لمبے قیام کے لیے پھر چلے. اسی وقت مجھ کو یقین ہو گیا کہ ان شاء اللہ تعالیٰ حاضری مقرر ہو گیا کبھی لمبا قیام کے لیے. اس طرح کی بہت باتیں حضرت ویسے تو نہیں بولتے تھے لیکن کبھی بولتے تھے، اور ایسی بولیاں بولتے تھے جو عقل سے باہر ہوتی. اندر دروازہ بند اور پورا مدرسہ دیکھتے رہے. یہ بالکل عجائبات تھا کیونکہ اپنے اوپر گزرتی تھی بار رہا. اس لیے ایک دن میں لیٹا ہوا دوپہر کا وقت، نیند نہیں آ رہی، حضرت کا خادم آیا. میں نے کہا کون؟ یہ بلشانی کہ تم کمال. وہ ہنسا، اس نے کہا ابھی حضرت نے فرمایا دیکھو کیا کر رہے ہیں. تو میں نے کہا دروازہ بند ہے سو رہے ہیں. فرمایا نہیں سو نہیں رہے ہیں، جا دیکھ کر آؤ. نہیں دیکھا تو آپ جاگ رہے ہیں. میں نے کہا بوٹھا تو بہت آگے ہے، تو ایسی باتیں کیا کر. ہم نے تو بہت ایک دن میں بہت بیمار ہو گیا، بہت تکلیف تھی، میں رو رہا تھا، بچوں درد بہت شدید تھا. تیسری بار جب ہوا تو حضرت کے یہاں سے آدمی آیا کہہ دو اچھے ہو جائیں گے. حضرت ایسی باتیں کم کرتے تھے لیکن میری مراد ہوتا انسان ہو جائے. سامنے دروازہ تھا وہ میرا تھا. روز ہم نہیں اس طرح کی ہم باتیں حضرت کہاں دیکھ. لواقحا ملاقحا ابو عبیدہ کی رائے تو یہ ہے کہ لواقع مناقب کے معنی نہیں ہے جو ملکہ کی جمع ہے، لیکن بعض علماء ارشاد فرماتے ہیں لواقع جمع ہے لاقحہ کی، جس کے معنی حاملہ گونے والی، ملاقع جمع ہے ملکہ کی، جس کے معنی حاملہ کرنے والی. یہ ہوا ہے لاقحہ بھی ہیں ملکہ بھی ہیں. لاقحہ تو اس اعتبار سے ہیں کہ یہ پانی کو اپنے اندر اٹھاتی ہیں، اور ملکہ اس اعتبار سے ہیں کہ بادل میں پانی کو ڈالتی ہیں. چلیے حمین جماعت و حم ادیم ہوتی ہے متغیر بل مصنوعہ مصروف ہو تو جب تک اختیار آخر علمان کل محتمم و اختلائی سبھی اتحد والحلقت ہو اس نالی نالی مقبین کے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال قولی اللہ من اذکر قسم آمات و او شیاب مبین. امام بخاری رحمت اللہ علیہ مستلق قسم کی ترتیب بتانا چاہتے ہیں کہ اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ کلمہ کا استراق کرتے اور چراتے ہیں اور کام تک پہنچا دیتے ہیں، اور اگر شہاب ان کو پا لیتا ہے تو جلا دیتا ہے. شہاب کے جلا دینے سے مراد بہت سے دنوں میں یہ ہے کہ بالکل ختم کر دیتا ہے، بعض کی یہ رائے بھی ہے، لیکن دوسرے حضرات فرماتے ہیں جلانے کے معنی زخمی کر دینا ہے، اس سے قتل مراد نہیں. وبه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة كلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء ضربت الملائكة في اجنحتها خزعان لقوله قد سلسلت على صفوان. قال اي قال يعني فرعان کی آواز ایسی ہوتی ہے جیسے زنجیر پتھر پر کھینچنے سے پیدا ہوتی ہے. قال علي بن مبارك صفوان مطلب اس کا یہ ہے کہ علی بن مدینہ بھی سفیان بن عیینہ سے نقل کرتے ہیں اور غیر سفیان سے بھی نقل کرتے ہیں، اور پھر دونوں کی روایتوں میں فرق بتاتے ہیں. کہتے ہیں سفیان نے تو کہا کر سلسلہ کے آلہ صفوان، اور غیر سفیان نے کہا کر سلسلہ کے آلہ صفوان. آیا ان دونوں کی روایتوں میں فرق ہے کیا؟ بعض تو کہتے ہیں فرق یہ کہ پہلی روایت میں صفوان میں سکون الفاظ، اور دوسری روایت میں صفوان فتح، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پہلی روایت میں ینفذہم نہیں ہے اور دوسری روایت میں ینفذہم کی زیادتی ہے. اس پر اشکال یہ ہے کہ ابن ابی حاتم نے بطریق ابن عیینہ یہی حدیث تخریج کی ہے، اس میں یل قدم کی زیادتی موجود ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلا ہی فرق دونوں روایتوں میں ہے. چلیے پیدا کزیم قلوبہم قالوا ماذا قال ربكم. مسترق السمع مسترق السمع سے مراد وہ شیاطین جو آسمان کی آواز سن کر چوری کرتے ہیں اور کانوں تک پہنچاتے ہیں. چلیے ہجے نہ کریں، تیز چلے. یعنی کاہن تک کلمہ پہنچانے سے پہلے چلے برو کمال یعنی چلے ہجے نہ کر احمق ان کا ماں پڑھ لے بدبا بھرنا پہلی روایت نے ملکا نہیں، دوسری روایت نے ملکا چلی سمیت یعنی میں نے سفیان بن عیین سے فرمایا اس روایت میں سماع کی تصریح ہے ضرور تاخ کو فرمایا نام چلیے انہوں قرار خزیا یعنی آپ نے یہاں پر جو روایت بیان کی ہے تو وہ تو آپ نے قرآن خزیا نقل کی لیکن ایک دوسرا انسان آپ سے نقل کرتا ہے رات کو میرا نقل کرتا ہے یہ مطلب ہے کہ اس روایت میں آپ سے ایک انسان نے رات کو میرا نقل کیا یہاں پر بخاری شریف کے نسخوں میں اور اسی طرح کتاب تفسیر کتاب توحید میں اختلاف ایک مسلم خزیہ زائل معجمہ اور اقراط مشہورہ اور دوسرے نسخے میں فرغاہ بالرائے معجمہ راجی دوسرا نسخہ ہے اور حاکدہ قرا امر و اقراط کا یہی حاصل ہے ورنہ اگر یہ زیاب زائل مجمہ والا ہوتا کہ ابن عینا کو اس کے بتانے کی ضرورت تھی ہی نہیں معروف قرار چلیے قرآن دونوں کے فزیا عزیز القل اور فرغ فرغ القلب چلیے قرآن امر الدین آدمی اسی طرح کو ٹوپا پڑھا تھا پلادری سمے انوبھا کدا آندہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اسی طرح اس کو سنا تھا یا نہیں سفیان ابن عیینہ کا مطلب صرف یہ ہے کہ انہوں نے جو قرات نقل کی ہے وہ اسی سند سے سنی تھی یا ان کی اپنی قرآن ہے جو دوسری سن سے سنی تھی حدیث سناتے ہوئے انہوں نے اپنی قرآن کی یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ بلا سنت کے انہوں نے قرآن نقل کر دی قرآن میں خدرائی جائے نہیں ہے وہاں تو الفاظ کی پابندی واجب ہے شاید بخاری بتانا چاہتے ہیں کہ اصحاب ہجر کو تدریب کی وجہ سے عذاب دیا گیا چلیے جانا مقصود سبھی انسانی کا مصداق سورہ فاتحہ ہے بعضوں نے کہا سب اتوال مخصوص مراد کے تین اس کا سے مراد ہوا میں سب ہیں امام بخاری نے صاحب کو ترجمہ بنا کر اللہ نے جعل القرآن العظیم کا مصداق بتایا جس سے یہ کتاب مراد ہے اور یہ بتایا کہ قرآن کے مختلف حصے کرنے کے معنی ہیں کہ بات پر ایمان ہے اور بات پر ایمان نہیں ہے اور یہ بتا دیا مختصر سنوات پسند کھانے والے ہیں یعنی قسم سے ماخوذ ہے، قسمت سے ماخوذ نہیں ہے. یہی مجھے قدری کی رائے سے آپ کلام کی اسی پر دلال کرتا ہے. چلیے اقسم و اقسم کیا چیز ہے؟ بے سمجھ سے پاگل جیسے پڑھتے ہیں. اے اقسم یعنی لا زائدہ ہے. اب اس کی تائید پیش کرتے ہیں. وہی پڑھو اللہ اقسم بے قرآت میں لا اقسم کی بجائے اللہ اقسم ہے. چلیے یعنی یہاں باب مخالف مشارکت کے لیے نہیں. قال سالم الموت. یقین کے معنی موت نہیں. یہ سالم کون ہے؟ آپ نے اگر اس پلانی لکھا مثلا فریابی بات محمد وغیرہ میں غریب طالب الرحمان ان سالم ابھی جان میں کہتا ہوں میری دنیا میں کتاب یقین کسی طریقے سے نہ ہو کے انصاری کے بعد باپ کی طرف نسبت کا ذکر نہیں فرمایا. اور سفیان سوری نے اپنی تفسیر میں یہ حدیث براہ راست تاریخ میں اوپر رحمان سے نہیں کی تو فرمایا انصاری نبنی عبد اللہ ہے. اسی طرح ابن جریر طبری نے طریقے حضرت کپتان سوری حدیث نقل کی. اس سے معلوم ہوا کہ سالم سالم اللہ. اسی لیے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ سالم ابن عبداللہ ابن عمر. وفي الإسناد إلى أحمد المفيد أن في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة النحل بسم الله الرحمن الرحيم روح القدس جبرائيل نزل. روح القدس جبرائيل روح القدس کی طرف مذاق اس میں اختلاف ہے کہ قدس سے کیا مراد ہے. بعض کہتے ہیں اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، بعض کہتے ہیں اس سے مراد طہارت ہے، بعض کہتے ہیں برکت ہے. ان تینوں اقوال میں سے پہلے قول راجح ہے. حضرت جبریل کو روح القدس خاص طور سے اس لیے کہتے ہیں کہ وہ تمام ملائکہ میں اس بات کے ساتھ مخصوص ہیں کہ اللہ کے کلام کو اللہ کے انبیاء تک پہنچا دیا. چلیے نظر ابھی ہوئی روح الامین اس کے ساتھ روح امین نکلے. روح القدس اور روح الامین سے ایک ہی مراد ہے. ان کو روح امین اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے وحی کے امین ہیں. یعنی مخفف و مشدد دونوں معنی ہیں. اور بعض علماء نے مخفف و مشدد میں فرق بیان کیا. مخفف کی جس کے اندر وہ صفت ثابت ہو چکی ہے اور مشدد جس کے اندر وہ صفت ثابت ہونے والی ہے. ہر جگہ یہ چیز چلانا مشکل ہے. مثل خير محير ولين ولين وميت وميت. وقال ابن عباس في تقلبهم واختلافهم مات وميت کا فرق بدر الوحی میں ذکر کیا جا چکا. حاصل یہ ہے کہ میت جس پر بالفعل موت تاریخ اور میت جو اب تک نہ مرا مرنے والا. اللہ میاں فرماتے ہیں انک میت وانہ میت. اور شاعر کہتا ہے لیس من مات فاسترا بمیت انما المیت میت. وقال ابن عباس في تقلب الاختلاف وقال مجاهد تميل تكفى مفردون منسيون وقال تكفى تحرك جليل مفردون منسيون وقال غير قيل قراءة القران بسعيد الله هذا مقدم ومؤخر هذا مقدم ومؤخر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. جو قرآن کی تلاوت کرو تو استعاذہ باللہ. یہ استعاذہ باللہ جمہور علماء کے نزدیک مستحب ہے. عطا سے جو منقول نصیرین کہتے ہیں اگر ان میں ایک بار بھی استعارہ کر لے تو کافی جائے گا. بعض کہتے ہیں حضور پر واجب تھا آپ کی امت پر واجب. پھر اس کے بعد جمہوری علماء فرماتے ہیں کہ استعادہ قبل القراءت ہوگا. دعوت ظاہری کہتے ہیں بعد القراءت ہوگا. یعنی ابن عربی نے مجموعہ سے کے حوالے سے امام مالک سے نقل کیا, اس کو غریب قرار دیا. اور بعض کہتے ہیں قبل القراءت بعد القراءت دونوں وقت استعادہ کیا جائے گا. ان اقوال میں سے جمہوری کے قول کو امام بخاری نے اختیار کیا ہے, یہی ابو عبیدہ کی رائے ہے. مگر سوال یہ ہے کہ پھر استعادہ کے متعلق تو آیت کہہ رہی ہے اذا قرات القرآن فاستعذ باللہ, جب قرآن پڑھو تو استعادہ کرو. ابو عبیدہ کہتے ہیں کہ ہاں تقدیم تاخیر ہے, استعد پہلے ہے قرات بعد میں, لیکن ان کا یہ کلام بڑا مشکل ہے اور تقدیم تاخیر کا دعویٰ آسان ہے. سب سے اچھا جواب یہ ہے کہ کہا جائے اذا قرات کے معنی اذا اردت القراءت, جب تم قرات کا ارادہ کرو. جیسے اذا قمتم من الصلاۃ فاغسلوا, اذا قمتم کے معنی اردتم القیام. واحد مفسر نے یہ معنی تمام ارد معانی ارد نحو سے نقل کیے ہیں. اور یہ معنی ابو عبیدہ کے بیان کردہ قول تقدیم و تاخیر سے ارجح ہے. چلیے, یعنی استعادہ کے معنی احتسام باللہ, اللہ سے پناہ حاصل کرنا. شاکر لکھی ناریتی بخاری کے نسخوں میں اس کے ذکر حسن میں خلاف ہے. یہ اس لیے سے کام بکرت کا چلی رون سے پڑھ رہی ہے, موت آتی ہے آپ سے پڑھا جاتا نہیں, آپ دبا دبا کے پڑھتے ہیں. فعل اللہ قصد السبیل فرماتے ہیں, قصد کے معنی بیان, اللہ کے لیے راستے کا بیان کرنا ہے. چلیے چل چلے بیان کروں گی کہ فرق میں ہی کیوں کراؤں گا. چلیے چلیے. اور اس کے باوجود آپ کہتے ہیں میں مطالعہ کر رہا تھا, اصل بات بیٹھا بڑا تیر مار رہے. چلیے نام ذکر مونس استعمال ہوتا ہے اور نام نام کی جمع بھی آتا ہے. اور اسی طرح انعام جمع نام کی جمع بھی استعمال ہوتا ہے. چلیے, یعنی سرابیل تقیکم الحرم, تو ظاہری قمیصِ مراد اور سرابیل تقیکم باسکم میں درو زرہ مراد نہ کرے. چلیے, یعنی کھوٹ. چلیے, حفظہ انسان کی اولاد, یعنی اولاد اولاد. چلیے, اللہ تعالیٰ نے مقام امتنان میں ارشاد فرمایا تتقین من سکرم اور استم حسنا, یہ ابتدا کی بات ہے کہ تک مشکل مشروب حلال تھا. چلیے, یہ صدقہ ابو البزیل ہیں, کہتے ہیں کہ اس سے مراد جو بے عقل تھی, پہلے سود کاٹ لیتی اس کے بعد اس کو جھڑ دیتی تھی حضرت ابراہیم کو جو امت کہا گیا اس کے معنی معلوم خیر اور کان کے معنی متی پھر امام بخاری نے شاید کو ترجمہ بنا کر یہ اشارہ فرمایا کہ ارزل عمر سے پناہ جانا چاہیے. ارزل عمر زندگی کا وہ حصہ ہے جس میں انسان کی ہوش و حواس بجا نہیں رہتی ہیں. ایسی عمر میں انسان دوسروں کے لیے دار بن جاتا ہے. اسی لیے اپنے بڑوں کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا ہے اللہ چلتے ہاتھوں کو ہوں تھا تاکہ کسی کے لیے بات کتاب عتیق کی زمانہ نفی اسمال دلا تلیب کی زمانہ قدیم چیز چلیے صورتیں قدیم زمانے سے یاد ہیں اور یہ میرا نفیس مال نفیس سرمایہ چلیے نے یہاں پر قضا کے معنی ذکر فرمائے. اسماعیل محمد نشاپوری نے کتاب لی اور مظاہر میں اس کے 15 معنی ذکر کیے. چلیے اسمن وہ اسمن فقیت و فتح مفتوح مصدر ہو اسم فقیت المانا افتاد ہو. اس اتنی عبارت میں مصنف رحمت اللہ علیہ کے قلم سے تین وہم صادر ہو گیا. نمبر ایک فرماتے ہیں خط ان یعنی بکسر الخاء اسم کے معنی میں ہے اور یہ اسم ہے یہ وہم ہے بلکہ یہ خطیہ یا خطو کا مصدر ہے جیسے اسیمہ یا سموں کا مصدر اسم آتا ہے. فرماتے ہیں والفتو مفتوح مصدر ہو اور خطا بالفتح اس کا مصدر ہے یہ وہم ہے بلکہ یہ اخطاتو کا اسم مصدر ہے. نمبر تین فرماتے ہیں من اسم یعنی بیمان اسم خطیت بیمانہ اخطاتو یہ بھی وہم ہے اس لیے کہ خطیتو کا استعمال تو عمد میں ہوتا اور اخطاتو کا استعمال غیر عمد میں. چلیے دیکھو بہت تھکا دیتی ہو آپ وہی دھوم نگر مزدور کے نالے دو تو وسط ہو گیا اور مارا اتنا لوگ روپارا پردان مستر سے جس کا فلم ہوا بیٹائی کے کل پرسانی اور رجگی اور رجیا کو بار ہوا راج مصر چار دن وسادی و تاجری و تجری حاصل کر رہی ہے حاصل اور حاصل وہ ادھر مار کر بھی نہیں ملو وہ بھی روک حاصل طلب جو کے ہوا کے لیے کے مانا کیا آتا ہے وہ سب آئے تم حاصل میں یہی مانا مراد اور لگ حاصل وہ اس چیز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جس کو ہوا اڑاتی ہے. وہ امین ہو حسب و جہن مانی آما تعلقوں میں جو اللہ اللہ حسب و جہنم ہے یہی معنی بنتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں جہنم میں اڑا دی جائیں گے. چلیے حسب کے لفظ یعنی اس کو مانا نہیں چلے تارا دن مرتبہ جماعت زور سے پڑھنا دبا کے نہ یہ پریشان نہ کر چل پارم آباد پورے سلطان ولی من الذل ایسے شخص کو کہتے ہیں جس کا کوئی حلیف نہیں چلیے اور اس نارے لانے کے مدد نبی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باب قول الاسلام رقی لیلا من المسجد الحرام امام بخاری نے باب کی حدیث سے جا کر اشارہ کر دیا کہ مسجد اقصا کا مسئلہ بیت المقدس کی مسجد ایریا میں واقع چلیے چھ بار پڑھ لیں دو بار تو وقت پڑھ لیے بے شرم اتنا امیتی نے کہا کہ میں مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے بعد تو امتوں کا نہیں پڑھ سکتا ہے حالانکہ سب اعلان لگا ہوا ہے بیشن چل بس نادیم قاصف مرفوع ہے کرمنا اور اکرمنا دونوں ہم ماننا ہے بار اسی طرح سے اب ادھر کے نسخوں میں اور دوسروں کے نسخوں میں نہیں میری نزدیک یہ آگے اس لیے کہ وہ خالی اس کے طرف کوئی حدیث ذکر نہیں فرمائی ہو سکتا ہے کوئی حدیث لانے کے راگا اور موقع نہ ہو چلیے عمل والا شاکر کہ ہر آدمی اپنے طرز پر عمل کرتا ہے آدمی کی جیسی فطرت ہوتی ہے ویسے عمل کرتا ہے زمین شکل تو یہ معقول شکل تو اس کے معنی قید انسان کی شکل کو شکل اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ خاص ہے کے ساتھ میں کوئی گل ہوتی ہے کسی کی کیسی ہوتی ہے کسی کی کیسی چلی قبیلن یعنی قبیلن کے معنی ہے معائنت و مقابلت اور قابلہ کو قابلہ اس لیے کہتی ہیں جو سچا کے سامنے بیٹھتی ہے لینا مقابلت و تقبل و لگا پورا واقعہ ہے تصیرا دلیا سائرا انتقام لینے والا چلی وقار نمبادی نصیرا قبض طبیعت وقار نمبادی نہ بد اللہ معلوم ہوا انفاق کے معنی تبذیر کے معنی انفاق کے بعد کے چلی مذکوراً ملعوناً یعنی رحمت کے معنی رزق ہیں چلیے مذکوراً ملعوناً لا تقول آتقول مجاز تیمم من جسر ملتا یجب ملتا یقضون ان یزدان من وجوہی وبلسنا لنا من المؤمنین فی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تقولی وی ترمنا ان ملتا مردن امرنا مترفیہ آیا وی اردنا ان ملتا قریقاً امرنا مترفیہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ امرنا کے معنی بیان فرمائیں اس میں چار قراءتیں امرنا لتخفیف بفضل نون تخفیف اور امرنا بتشریح نون تخفیف اور امرنا بتشریح نون من مفتوحا من التعمیر و آمرنا مد الف کرنا اور آمرنا کے معنی تو یہ ہیں کہ اللہ امیر بنا دیتے ہیں اور اگر آمرنا ہو بالتخیر تو اس کے مشہور معنی تو یہ کہ اللہ ہم بتاد کرمیان وبادی تعین اور نام کے معنی ہے کثر. اس پر فرلان نے اشکال کیا کہ لفظ تو لازم ہے تو اس کے معنی کثر نہ کیسے ہو سکتے ہیں. ابو علی قالی نے اس کا جواب یہ دیا کہ ابو زید الغوی نے لکھا ہے کہ یہ فعل مخفف ہونے کی صورت میں متعدی استعمال ہوتا ہے. اس صورت میں امرنا کے معنی کسرنا جو حسن کسی سے منقول صحیح ہو جائیں گے. قرآن پاک میں بلکہ پہلی دونوں آیتوں سے اس کے ترجمہ بنا مقدم ہے. اگر ترجمہ